ولم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سورة البقرة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات توحید دوسرا مسئلہ اس بات رسالت تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل تھا اختتام کو پہنچ چکا ہے. دوسرا حصہ 101 سے 176 نمبر آیت تک ہے. اس میں اللہ رب العزت رسالت کا مسئلہ ثابت فرما رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہے, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ مامور به من اللہ ہے. یہ مسئلہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. معترضین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے, 9 اعتراضات کہ آپ کے یہ اعتراضات بے جا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہیں, آپ کے اعتراضات غلط ہیں. پہلا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کو وہی آپ کے پاس وہی لانے والا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اگر اس کے بجائے کوئی اور آپ کے پاس وہی لاتا ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے. جواب جبرائیل علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کی ان کے ساتھ دشمنی کی اصل وجہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اسلام کی دشمنی برکی دیجیے برکی آپ کے دشمنی کی اصل وجہ وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن نے آپ کو کسی قدم پہ کسی موڑ پہ معاف نہیں کیا ہے. آپ پہ اعتراض ہوں گے, آپ خود ٹھیک ہے, آپ کا استاد انتہائی سخت آدمی ہے, کسی کے اسلام کا قائل نہیں ہے, آسانی سے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا, ہر کسی پہ رد کیا کرتا ہے. جواب اس اعتراض کا, آپ کی دشمنی میرے استاد کے ساتھ جو وجوہات آپ بیان کر رہے ہیں یہ وجہ نہیں ہے. آپ کی دشمنی اصل میں قرآن کے ساتھ ہے. اگر یہ قرآن کسی اور استاد سے بھی میں سیکھ لیتا آپ یہی اعتراضات کیا کرتے. دوسرا اعتراض, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ سلمان علیہ السلام جادوگر تھے, آپ ان کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. جواب, سلمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے, اللہ کے برحق پیغمبر تھے. ان کو شیاطین نے بدنام کیا تھا. تیسرا اعتراض, جادو کو آپ کفر سمجھتے ہیں, حالانکہ جادو کا لانے والا جادو کے لانے والا دو فرشتے تھے, ہاروت اور ماروت. جواب, سرے سے لایا نہیں ہے. اگر کچھ الفاظ لوگوں کو بتلائے سکھلائے ہیں تو فرق ظاہر کرنے کے لیے معجزہ کرامت اور اسی طرح جادو کے درمیان. چوتھا اعتراض, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ ہمیں اچھے اچھے بہتر بہتر الفاظ کے کہنے سے منع کرتے ہیں. ہم اس لیے آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے. رائنا ایک ٹھیک لفظ ہے, اچھی اچھا لفظ ہے, اس کے کہنے میں کیا حرج ہے, آپ نے ہمیں منع کر دیا. جواب, وہ الفاظ نہیں کہو گے جن الفاظ میں امکان پایا جاتا ہے بے ادبی کا, امکان پایا جاتا ہے شرک کا. وہ موہم بے شرک اور موہم بے ادبی کا لفظ کہنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ ناروا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے. آپ پہ اعتراض ہوں گے, ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے, آپ یا محمد کو نہیں مانتے, اسی طرح آپ یا بدون کے ماننے سے انکاری ہے. بحرمت فلان, ببرکت فلان, درود تاج, درود لکی, درود تنجینا کے پڑھنے سے آپ منع کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ اعتراضات آپ پہ بھی ہوں گے. کل کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی تھی ان تمام چیزوں پہ. ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ رب العزت پانچویں اعتراض کا تذکرہ فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پانچواں اعتراض یہ تھا, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ خود جو ہے وہ پریشان ہے, مسترب ہے. آج ایک کام کیا کرتے ہیں, کچھ دن گزرنے کے بعد آپ اس کام سے دور ہٹتے ہیں, اس سے منع کرتے ہیں. آج ایک کام کے کرنے کا حکم, کچھ دن گزرنے کے بعد اس کام سے آپ منع کرتے ہیں. تو یہ کس طرح آپ اللہ کے پیغمبر ہو گئے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بعد میں اللہ ایک حکم کو منسوخ کیا کرتے ہیں تو پہلے پہلے اس کو کیوں اللہ نے ختم نہیں کر دیا؟ سمجھا رہی ہے؟ نسخہ پہ اعتراض ان لوگوں نے کر دیا، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ اپنی دین میں خود جو ہے وہ مسترب ہے، آپ خود اپنی دین میں پریشان ہے، کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام، کبھی ایک کام کے کرنے کا حکم کبھی اس کام کے کرنے سے منع۔ تو یہ ثابت ہے کہ یہ باتیں آپ خود اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، ان کاموں کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ جب مرضی ہو گئی، خواہش کے پہ ایک بات پوری اترتی ہے، آپ کروا لیتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کے خواہش کے برخلاف پایا گیا، اس سے منع کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی طرف سے باتیں ہیں، اس میں اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ نسخہ پہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، آیت کے معنی اپنے پاس لکھ لیے، اس کے بعد اس پہ جو تفصیل ہوگی۔ ما ننسخ من آیت، وہ ننسخ جن کو زائل کروں میں، ختم کر دوں میں، منسوخ کر دوں میں، وہ جس کو منسوخ کروں میں من آیتن کسی حکم سے، آنن سے ہاں، یا چھوڑ دوں میں اسے منسوخ کرنے سے۔ نعت بخیر منہا، تو لاتے ہیں ہم آسان منہا اس حکم سے عمل کرنے کے اعتبار سے، لاتے ہیں ہم آسان اس حکم سے عمل کرنے کے اعتبار سے، اور مثلہ اور اس جیسے اجر میں، الم تعلم آیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نسخہ کا تذکرہ کر لیا۔ یہ ایک ضروری اور اہم سبق ہے۔ نسخہ کا یہ سبق، یہ انتہائی اہم اور ضروری اسباق قرآن میں سے ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، یہ لازمی اور ضروری اسباق میں سے ایک ضروری سبق ہے کہ ایک آدمی نسخے کے مسئلے کو سمجھ لے کہ شریعت میں نسخہ سے کیا چیز مراد لی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نسخہ کا تذکرہ کر دیا۔ یہود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کر دی نسخہ کے بابت میں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ نسخہ سے کیا مراد ہے. نسخہ لغت میں کسے کہا کرتے ہیں, اسی طرح نسخہ شریعت میں کس چیز کا نام ہے. نسخہ لغت عربی میں دو معنی پہ یہ لفظ مشتمل ہے, ایک بمعنی لکھنا, نسخہ کے معنی لکھنا, جس طرح قرآن میں ہے سورۃ الاعراف 154 نمبر آیت, اور اسی طرح سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29. سورۃ الاعراف میں ہے وفی نسختہا, تورات کے بارے میں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے وفی نسختہا, اس تورات کی لکھائی میں, اس کے احکام میں. اسی طرح سورۃ جاثیہ 29 نمبر آیت میں ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ, یقیناً ہم لکھنے والے ہیں اس کا جو تم عمل کیا کرتے ہو. تو نسخہ کی معنی کیا ہے؟ لکھنا. لغت میں دوسرا معنی, نسخہ کے دوسرے معنی لغت میں ہے کیا؟ زائل کرنا. کسی چیز کا زائل کرنا بھی نسخہ کے معنی میں شامل ہے. قرآن میں سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں ہے فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, تو زائل کرتا ہے اللہ ان وسوسوں کو جو ڈالتا ہے شیطان مومنوں کے دلوں میں. اللہ ان وسواس کو دور کرتا ہے, زائل کرتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں ہے. تو نسخے کا یہ لفظ لغت میں دو معنی پہ آتا ہے, ایک بمعنی لکھنا, سورۃ الاعراف 154, سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29. دوسرا معنی نسخہ کے کیا ہے؟ دوسرا معنی زائل کرنا, سورۃ الحج آیت نمبر 52. نسخہ کے یہ الفاظ عرب کے محاوروں میں اور اسی طرح جملوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بکثرت. نسخے کا لفظ کبھی عرب کہاں کرتے ہیں, نسخت الریح الآثار, ہوا آ گئی اور قدموں کے نشان کو مٹا دی گئی, مٹائی. کبھی وہ کہاں کرتے ہیں, نسخت الشیب الشباب, بڑھاپے میں جوانی کو ختم کر دی, زائل کر دی. یہ مختلف الفاظ ہے, نسخت الشمس الظل, سورج نکل آیا, چاؤ کو ختم کر دیا. تو مختلف محاورے جو ہیں اور مختلف قسم کے جملے میں نسخہ کا لفظ عرب میں جو ہے یہ مشہور اور معروف ہے. یہ تو تھا نسخے کی لغوی جو ہے تحقیق. نسخہ کی لغوی تحقیق جو ہے یہ تھی کہ نسخہ لغت عرب میں دو معنی پہ مشتمل, عرب کے الفاظ اور جملوں میں یہ لفظ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. دوسری چیز, شریعت میں نسخے سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح اور شریعت میں نسخہ سے مراد لانا ایک حکم کا کسی اور حکم کے جگہ پہ, ایک حکم کے مقابلے میں کسی اور حکم کو لانا, اس کو کہا جاتا ہے نسخہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسخہ کہا جاتا ہے، جو حکم نل آ جاتی ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے، ناسخ منسوخ کرنے والا، جو اس کے ذریعے سے تبدیل ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے منسوخ، ناسخ اور منسوخ، منسوخ کرنے والا اور منسوخ شدہ. نسخ میں کمال یہ ہے، نئے حکم کی ابتدا ذکر کی گئی اور پرانی حکم کی انتہا ذکر کی گئی. نئے حکم کی ابتدا، پرانی حکم کی انتہا، یہ ہے نسخہ. لانا ایک حکم کا، کسی حکم کا لانا کسی اور حکم کے مقابلے میں، نیا حکم ناسخ، پرانا حکم منسوخ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ضروری سبق ہے قرآن کے اسباق میں سے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. نسخہ کے بارے میں دو قسم کے علماء کی آراء ہے. ایک علماء کرام متقدمین ہے، دوسرے قسم کے علماء متاخرین ہے. متقدمین سے مراد پرانے زمانے کے علماء کرام، تیسری صدی تک جو علماء کرام گزرے ہیں ان پہ اطلاق کیا جاتا ہے متقدمین کا. تیسری صدی کے بعد آنے والے علماء کرام پہ اطلاق کیا جاتا ہے متاخرین کا، بعد میں آنے والے. متقدمین وہ کہا کرتے تھے، نیا حکم آیا، پرانا حکم منسوخ ہو گیا، ان کی یہ جو اصطلاح تھی. متاخرین کچھ علماء ان میں سے کہا کرتے ہیں کہ نسخہ نہیں ہے. متاخرین کہتے ہیں کیا؟ کچھ علماء نسخہ نہیں ہے. تو کیا مراد ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں ما ننسخ من آیتن او ننسہا، قرآن میں لفظ نسخہ ہے. یہ علماء جو کہتے ہیں نسخہ نہیں ہے، کیا مراد ہے ان کا؟ جواب یہ ہے اس اعتراض اور اس شبہ کا کہ نسخہ، جو علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ نسخہ نہیں ہے، ان کی مراد کیا ہے کہ نسخہ بالکل ہی نہیں ہے. نسخہ بالکل ہی نہیں ہے کیا مطلب؟ جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس حکم کو اللہ بالکل ہی ختم کرے، یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم کو اللہ نازل فرماتے ہیں، بعد میں اس میں نسخہ ہو جاتی ہے. کس طرح؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما حرم علیکم الموتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. قرآن میں یہ الفاظ مختلف مقامات پہ ہیں. یقیناً حرام کیا گیا ہے آپ پہ المیتت مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. ٹھیک ہے، خون جو ہے وہ حرام عام تذکرہ تھا، یہ عام حکم خداوندی تھی، اس میں نسخہ آ گیا. نسخہ کیا؟ اس عام حکم کو اللہ نے خاص کر دیا. کیا؟ سورۃ الانعام 145 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہاں پر تو یہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، نفس خون کا تذکرہ ہے. خون تو دو قسم کی ہوا کرتے ہیں، ایک ذبح کے وقت جب چھری جو ہے ذبیحے کے گلے پہ پیرا جاتا ہے تو اس سے ایک خون نکلتا ہے، یہ بھی خون ہوتی ہے. خون کی دوسری شکل اور کیفیت حالت وہ ہے جو ذبح کرنے کے بعد جب گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے یا گوشت کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ بھی خون لگا ہوتا ہے. دو قسم کے خون ہیں, ایک خون درمیان میں جو ہے گوشت کے ساتھ لگے ہیں, دوسرا خون وہ جو ذبح کرنے کے وقت ذبیحے کے جسم سے تیزی کے ساتھ ان کی جو ہے خروج ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت کے حکم سے تو دونوں قسم کے خون حرام. کیا ہے؟ حرام. آج صورت انعام میں اللہ نے نسخہ کر دی, اس عام حکم میں اللہ نے خصوصیت پیدا کر دی. کیا؟ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّمَمْ مَسْفُوحَا. کیا لفظ ہے وہاں پر؟ وَدَّمَمْ مَسْفُوحَا. وہ خون حرام ہے جو ذبح کرنے کے وقت ذبیحہ کے جسم سے تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے, وہ خون حرام تیرا. اس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ تو اس میں کیا ہو گیا؟ عام اور خاص کا چکر چلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نسخہ کہتے ہیں. بالکل اس حکم کو اللہ نے خارج نہیں کیا بلکہ اس میں نسخہ آ گئی. کیا؟ عام کو اللہ نے خاص کر دیا. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت 221 نمبر آیات میں فرماتے ہیں بھلا تم کہ المشرکات حتا یؤمننا, مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ ایمان والی بن جائے. ولو اعجبکم, اگر آپ کو تعجب میں ڈالے ان کا حسن, ان کی نسب, ان کا جو ہے مرتبہ اور مقام, ان کی سٹیٹس, ان کی سٹینڈرڈ, ان کی حیثیت, ان کا درجہ اور مقام آپ کو تعجب میں ڈالے, پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرکوں سے نکاح کرنا حرام. عام اہل کتاب کے مشرک, یہود کے مشرک, نصارہ کے اندر مشرک, ہندوؤں کے مشرک, مکہ کے مشرکین کے مشرک, سب. آگے اللہ رب العزت نے اس حکم میں نسخہ کر دیا. سورۃ المائدہ کی 5 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے نسخہ کر دیا. کیا؟ کس چیز کا؟ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب کی مستورات ہیں, عورتیں ہیں, ان کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے حلال ٹھہرا دیا. کیا کر دیا؟ مشرک یہود بھی تھے, نصارہ نے بھی شرک کیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, مگر اللہ رب العزت یہ عام حکم میں سب داخل تھے. سورۃ المائدہ میں اللہ نے حکم میں کیا کر دیا؟ حکم میں اللہ نے نسخ کا فیصلہ کر دیا. وہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والموحصنات من المؤمنات والموحصنات من الذین اوتوا الکتاب, وہ پاک دامن جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ٹھہرا. سمجھا گئی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ مشرک نہیں تھے, مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ٹھہرا. امام قاسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے یہود اور نصارہ کی عورتوں کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے حلال ٹھہرایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو مانا تھا, تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے. عام مشرکوں سے اللہ نے ان کے ساتھ کنسیشن اور رعایت کا برتاؤ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو نسخہ کہہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کی زیارتوں سے منع کر دیا گیا تھا. منع, کوئی آپ میں سے نہ جائے, یہ حکم تھا. بعد میں اس میں منسوخیت آ گئی. اللہ فزوروہا, خبردار ابھی قبروں کی زیارتوں کے لیے جایا کرے. مگر کس لیے؟ پوجا پاٹ کے لیے نہیں. فإنها تزهد من الدنيا وتذكر الآخرة, دنیا سے آپ کا دل بھر جائے گا, آخرت کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلے کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. کبھی اس طرح ہوا کرتا ہے, یہ حکم اللہ کی ہوتی ہے فرض. کیا ہوتی ہے فرض؟ فرض میں اللہ منسوخیت لاتا ہے, فرض کو اللہ استحباب کے درجے میں جو ہے داخل کرتا ہے, فرضیت منسوخ مستحب رہ جاتا ہے. یہ بھی نسخہ ہے, سمجھا رہی ہے؟ فرض حکم اس میں نسخہ, کیا اس کو مستحب کے درجے میں لا کے کرا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے سورت انفال, ضروری اور اہم سبق ہے قرآن کے اعتبار, قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے اس کو آپ ایزلی نہ لیں. سورۃ الانفال نواں پارا دسواں پارا آیت نمبر 65 65 نمبر آیت. آیت نمبر 65 آیت نمبر 66 اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیز کیجئے مومنوں کو علی القتال کافروں کے مارنے سے. کافروں کے سے جہاد اور قتال کرنے پہ مومنوں کو تیز کیجئے. اس وقت درس میں آؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ان منکم عشرون صابرون, اگر ہو آپ میں سے عشرون صابرون, 20 بندے صابرون صبرناک. صبرناک کے معنی کیا ہے؟ مضبوط ثابت قدم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یغلب مئتین, وہ غالب ہوں گے 200 بندے پہ. وَإِن مِنْكُمْ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِئَةٌ, اگر ہو آپ میں سے 100 بندے, یغلب الفاً, تو یہ غالب ہوں گے 1000 بندے پہ. من الذین, ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے, اس لیے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. پہلے پہل حکم یہ تھا کہ میدان جہاد میں ایک مسلمان, اگر اس کا سامنا 10 کافروں سے ہوا اور میدان جہاد میں ایک مسلمان نے 10 مشرکوں اور 10 کافروں سے بھاگ گیا تو یہ گناہگار ہوا. کیا تھا حکم؟ گناہگار کا تھا. اس نے فرض حکم کو ترک کر دی. پہلے پہلے حکم تھا ایک کا مقابلہ 10 بندوں سے, بعد میں اللہ رب العزت نے اس حکم میں تخفیف کر دی. کیا کر دی؟ تخفیف کر دی, جس کو نسخہ کہا کرتے ہیں. آگے سمجھیے, الان خفف اللہ عنکم, ابھی ہلکا کر دیا اللہ نے آپ سے اس حکم کو. وعلم ان فیکم ضعفا, جانتا تھا اللہ آپ میں سے کمزوری کو. فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ, اگر ہو آپ میں سے 100 بندے صابرۃ ثابت قدم, یغلب مئتین, تو غالب ہوں گے 200 بندے پہ. وإن یکن منکم الف, اگر ہو آپ میں سے 1000 بندے, یغلب الفین بإذن اللہ, تو ثابت قدم, تو غالب ہوں گے 2000 بندے پہ اللہ کے حکم سے. نیا حکم کیا ہے؟ ایک مسلمان کا مقابلہ میدان جہاد میں 2 بندے 2 مشرکوں سے ہوگا. اگر 2 مشرکوں سے بھاگ گیا تو گناہگار, اگر 3 سے بھاگ گیا تو گناہ نہیں ہے. 2 سے لڑنا مسلمان پہ لازم ہے. یہ کیا ہے؟ نیا حکم. ابھی یہ پرانا حکم 10 بندوں سے لڑنے کا, یہ مکمل طور سے ختم نہیں ہوا, بلکہ پہلے فرض تھا. یہ فرض جو ہے مستحب کے درجے میں چلا گیا. اگر ایک آدمی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ بنفس نفیس اکیلا بندہ 1000 بندوں سے لڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہو, تو یہ مستحب کے درجے میں ہے. فرض حکم اللہ کا کیا ہے کہ ایک کا مقابلہ دو کافروں سے ہوگا, اور یہ کیا گیا بھی ہے. تاریخی واقعہ جنگ حمص, حی رم اور صاد حمص, مشہور واقعہ جنگ حمص کا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل تھے. مسلمانوں کے سپہسالار ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے, مسلمان ہو چکے تھے. کافروں کی تعداد 7,000, مسلمان جب کافروں کے سامنے ہو گئے, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو پیدائشی سے بسالار تھے, کیا تھے؟ پیدائشی سے بسالار تھے. 150 جنگوں سے زیادہ اس نے شرکت کی تھی. اسلام سے پہلے بھی سپہسالار, اسلام کے اندر بھی وہ جو ہے سپہسالار. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کافروں کے مقابلے میں اپنے ساتھ کچھ ساتھی جو ہے وہ علیحدہ کیجئے. اس نے 30 بندوں کو علیحدہ کر دیا 7,000 کے مقابلے میں. کتنے کے مقابلے میں؟ 7,000 کے مقابلے میں 30 بندوں کو علیحدہ کیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 30 بندوں میں تھے. کیا تھے؟ 30 بندوں میں تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان نے کہا, وہ خالد ہم توڑے نہیں ہیں, ہم توڑے نہیں ہیں, کافر تو 7,000, ہم 30 بندے ہیں. آگے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد نے کڑی بات سنا دی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نکلا کرتے تھے تو اپنی تعداد کو نہیں دیکھا کرتے تھے, آج کفار کے مقابلے میں نکل رہے ہو تو ڈر رہے ہو. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. جب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی, خالد کو کہا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ جو ہے اور بھی اپنی تعداد بڑھائیے. 30 بندوں کو اور علیحدہ کر دیا, 60 بندے ہو گئے. ایک کے مقابلے میں, 1,000 کے مقابلے میں ایک مسلمان. ایسی ترتیب سے فوج کھڑی کر دی 60 بندوں کی کہ 7,000 فوج جب ان پہ آ گئے, سب کو لمحے بھر میں جو ہے تتر بتر کر دیا, اور مسلمانوں نے جو فتح اس کو نصیب ہو گئی, اور کافر جو ہے دنگ لے کے جو ہے وہ نکل گئے, اور اس طرح شکست انہوں نے جو ہے وہ ان کو شکست ملی. سوال پیدا ہوتا ہے, ایک مسلمان اور 1,000 کافر, وہی ہے تاریخی واقعہ ہے, انکار کوئی نہیں کر سکتا, کوئی عقیدے کا مسئلہ اس میں نہیں ہے, تاریخی واقعہ ہے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کس طرح ایک مسلمان 1,000 کے سامنے کس طرح جو ہے وہ برسر پیکار رہے, ان کو شکست پہ مجبور کر وہ بھاگے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ مولوی صاحب یا یہ استاد صاحب, یہ ہمارے جو ہے یہ دوست, یہ جو ہے مبالغہ آرائی کر رہے, اپنے بڑوں کو جو ہے بڑا چڑھا کے پیش کر رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح, وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے ممکن نہیں ہے یہ چیز, 1,000 کے مقابلے میں ایک بندہ, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے, اپنے بڑوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی جسارت ہو رہی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح جانوروں میں مختلف جانور ہوا کرتے ہیں, جانوروں میں بیل بھی ہے, جانوروں میں بکریاں بھی ہوتی ہے, اسی طرح جانوروں میں شیر بھی ہوا کرتے ہیں, جانوروں میں گدے بھی ہوا کرتے ہیں, انسانوں میں بھی یہ مختلف طبیعت کے لوگ ہوا کرتے ہیں. 1,000 بیل ایک شیر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کھڑے ہو سکتے ہیں, اس لیے خاموش ہو گئے. کیا خیال ہے؟ 1,000 بیل کو آپ کھڑا کر دے, ایک شیر آپ اس کے سامنے کر دے, آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. وہ سارے باغ جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے ان میں سے جو ہے بہت سو کو جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ خراب کر دے. تو اسی طرح صحابہ وہ شیر تھے اس زمانے کے, مسلمان اس زمان کے شیر تھے اور کافر ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت بیل بکرو جیسی تھی. تو ایک شیر کے سامنے ہزار کیا, میرا ایمان یہ ہے صحابہ کے ساتھ ایک لگاؤ ہے اور صحابہ سے یہ لگاؤ خود ساختہ نہیں, قرآن اور سنت کے دلائل سے میں کہتا ہوں اگر تن تنہا ایک صحابی بھی ان سات ہزار کے مقابلے میں نکلتا وہ سات ہزار بھی بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے. وہ بیر تھے, صحابی شیر ہوا کرتا ہے, شیر اور بیر نسبت ہی نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھاگ گئے تو ایک کے مقابلے میں سات, ایک کے مقابلے میں ہزار سے لڑائی. ابھی یہ کیا ہے؟ مستحب کے درجے میں ہے. فرض حکم کیا ہے؟ ایک کا مقابلہ دو سے ہونا چاہیے. اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ایک کے مقابلے میں دس, ایک کے مقابلے میں سو, ایک کے مقابلے میں ہزار, ایک کے مقابلے میں دس ہزار, یہ بھی مستحب کے درجے میں. سمجھا رہی ہے؟ کبھی کبھی نسخہ اس طرح ہوتا ہے, ایک جگہ کی دو فضیلت ہوتی ہے. ایک فضیلت جس طرح بیت المقدس کا, کسی زمانے میں اس کی دو فضیلت ہوتی. ایک فضیلت یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا, ٹھیک. دوسری فضیلت بقعہ کی فضیلت تھی. کس چیز کی؟ بقعہ کی, یعنی اس جگہ کی. کیا تھی؟ اس جگہ کی کہ اللہ نے اس میں خیر اور برکت کا نزول کیا تھا. دو فضیلت تھی. نسخہ آ گیا, بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا گیا. ابھی ایک جو دو فضیلتیں تھیں ان میں سے ایک منسوخ, ان کی قبلہ پر ختم. اور دوسری جو فضیلت ہے بقعے والی, جگہ والی, کہ اس میں ابھی بھی خیر اور برکت ہے, یہ فضیلت تا قیامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اور جاری رہے گی. اس کو نسخہ کہتے ہیں. تو جو علماء کہا کرتے ہیں کہ نسخہ نہیں ہے, تو ان سے مراد یہ نہیں کہ وہ نسخہ سے انکار کرنے والے, بلکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ نسخہ سے مراد کیا ہے؟ نسخہ بالکل ہی نہیں ہے, کہ جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے ان کے تمام افراد اور اجزاء کو اللہ منسوخ نہیں کرتا. کسی ایک جز کو منسوخ کیا جاتا ہے, دوسرا جز اس کا باقی رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اختصار کے ساتھ دو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اگلی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. متقدمین علماء کے نزدیک, متقدمین کون سے علماء ہوتے ہیں؟ تیسری صدی سے پہلے گزرنے والے. متاخرین تیسری صدی کے بعد آنے والے. یہ 1431 ہجری میرے خیال سے کیا ہے, 1431 ہجری ہے, جو 300 ہجری سے پہلے وہ کیا ہے؟ متقدمین. بعد میں متاخرین. متقدمین علماء کے نزدیک ایک آیات سیف سے, سیف تلوار کو کہا جاتا ہے, قرآن کے ایک آیات سیف سے وہ قرآن کے 500 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. ایک آیات سے قرآن کے 500 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں متقدمین کے نزدیک. متاخرین, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے الاتقان. ان 500 آیاتوں میں اس نے 480 آیاتوں کے جوابات دیے کہ یہ 480 آیات جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے. قرآن میں 20 آیات منسوخ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. بعد کے علماء نے کیا کر دیا؟ جو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا, بعد کے علماء نے کیا کر دیا؟ اپنے علم سے کیا کر دیا؟ ان آیات جو انہوں نے منسوخ کیا تھا ان کو محکم ثابت کر دیا کہ یہ منسوخ, اس کیوں؟ ان کے جوابات کر دیے کہ انہوں نے جس دلیل کے بنیاد پہ اس کو منسوخ کیا تھا اس دلیل کا جواب یہ ہے. تصریبت جوابات دیے, 480 کے جوابات ہو گئے, اسے 20 آیات رہ گئے. بعد میں ایک امام پیدا ہو گیا, امام شاول اللہ رحمت اللہ علیہ, کی کتاب کا نام ہے الفوز القدیر، اس نے 15 آیات کی بھی جوابات دیے کہ قرآن میں 5 آیات منسوخ ہے. کیا ہے؟ 5 آیات منسوخ ہے. بعد میں اس کا ایک عالم پیدا ہو گیا، میاوالی و بچرا کا رہنے والا، ہمارے استاذ کے استاذ کا استاذ، شیخ تفسیر علامہ حسین نبی رحمت اللہ علیہ و بچرا والے. اس نے ان 5 آیات کے بھی تسلی بخش جوابات دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ موجودہ قرآن میں ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات کو نسخے سے بچانا یہ بہترین طریقہ کار ہے. آیات کو منسوخ کرنا یہ اچھا علم نہیں ہے کہ آیات منسوخ ہو جائے، بلکہ آیات کو اپنی محکم، اپنی اصل، یعنی احکام میں اصل جو ہے وہ بقا ہے. احکام میں اصل کیا ہے؟ آیاتوں میں اصل چیز بقا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. آیات کو ختم کرنا، اس کا حکم جو ہے زائل کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بعد کے علماء کرام نے، اللہ نے ان پہ قرآن کو کھولا. پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے درس شروع ہونے سے پہلے یہ بات بتا دی کہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے کہ آج ہم قرآن کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آسان طریقے سے. اس سے آسان اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں 200-300 سال بعد ایسے علماء کرام اللہ ان کو پیدا کرے کہ وہ قرآن کی ایسی تفسیر کرے، ایسی تفسیر اور اس طریقے پہ قرآن کو بیان کرے کہ بعد میں آنے والے قرآن کو اور بھی آسانی سے سمجھنے والے بن جائے. تو پرانے زمانے کے علماء، ان پہ جو ہے کچھ آیاتیں وہ مبہم رہ چکی، پوشیدہ رہ چکی. بعد کے علماء پہ اللہ نے وہ آیاتیں کھول دی. کیا کر دی؟ یہ کیا کر دی؟ کھول دی وہ آیاتیں. انہوں نے آیات کے جوابات دیے اور قرآن کی آیات کو محکم ثابت کر دیا کہ جو منسوخ قرآن میں تھے قرآن سے ان کو نکالا گیا ہے. موجودہ قرآن میں ایک آیت بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے. جو آیاتیں ان کے جوابات ہیں، جو آیاتیں ان کے کیا ہیں؟ ان کے جوابات ہیں. اور ہم جگہ بجگہ، ابھی چونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں 500 آیات کی آپ کے سامنے جوابات دوں، یا 400 یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے جائیں، کیا لکھا ہے اس میں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہر آیات کا جواب قرآن میں ہم درس میں بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ یہ آیات متقدمین کے ذریعے منسوخ تھی، ان کو کیا کر دی؟ ان کے جواب یہ ہے. یہ متاخرین میں جو ہے منسوخ کرا دی، ان سے رہ گئی ہے، یہ ان کا جواب ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی؟ تو قرآن، موجودہ قرآن میں ایک آیت بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ منسوخ نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها. ما ننسخ من آیت او ننسها، وہ جو منسوخ کرے ہم، من آیت ایک حکم سے، او ننسها یا چھوڑ دے ہم ان کو منسوخ ہونے سے. اختیار کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. میں منسوخ کروں یا اس کو چھوڑ دوں، رہنے دوں، یہ حکم ہی ہے، یا منع کروں کہ یہ حکم ختم، میرا اختیار ہے. پیغمبر کا اپنا کچھ بس نہیں چلتا. میرے حکم کے جو ہے کیا ہے؟ میرے حکم پہ مامور ہے، میرے حکم کے محتاج ہے. میں کہوں کرو، انکار نہیں. میں کہوں مت کرو، اس کے بعد اس کو کر نہیں سکتا اس کام کو. تو ما ننسخ من آیات او ننسها، یا منسوخ، وہ جو منسوخ کرے ہم من آیت کسی حکم سے، او ننسها. مصرح میں دو معنی ہے، ایک معنی چھوڑ دے، ترک کے معنی، نسیان بمانی ترک. نسیان بمانی کیا ہے؟ ترک کرنا، چھوڑ دینا. یا چھوڑ دے ہم اس کو منسوخ ہونے سے. یا دوسری معنی کیا ہے؟ نسا ینسیو ننسها، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے چھوڑ دینا منسوخ کرنے سے. کیا کرنا؟ چھوڑ دینا منسوخ. رشت قول مرا کیا ہے؟ رشت قول امنگا دل را د منسوخ کرنا. آگچ منسوخ کو من دے حکم نہ، یا نسخکم اندی لران دے منسوخ کوننا، ابھی منسوخ نہیں کر رہا، کچھ زمانے کے بعد منسوخ کر دوں، کچھ جو ہے کچھ زمانے کے بعد تو اس کو منسوخ کروں گا، پھر بھی میری اختیار ہے، سال کے بعد منسوخ کر دوں، دو سال کے بعد منسوخ کر دوں، حکم جو ہے وہ اٹل میرا ہے. اور یہ مانو قرآن میں ہے 37 نمبر آئے سورۃ توبہ میں، انما النسیء زیادۃ بالکفر، نسیء کے معنی کیا ہے؟ پیچھے ہٹا دینا، رسکون. ما ننسخ من آیاتن او ننسیہا، وہ جو منسوخ کرے ہم کسی حکم سے، او ننسیہا یا چھوڑ دے ہم اسے منسوخ ہونے سے، یا تاخیر کرے ہم اس کے منسوخیت میں، ٹھیک ہے، تاخیر کر دے ہم اس کی منسوخیت میں، میرا بس چلتا ہے، نات بخیر منہا، تو لاتے ہیں اگر لفظی معنی کی جائے نات بخیر منہا، لاتے ہیں ہم بہتر حکم سے، بہتر حکم پہ اس منسوخ شدہ حکم سے. کچھ لوگ یہ معنی کرتے ہیں، آپ ترجمے کے قرآن میں دیکھ لو، اس میں جو ہے خیر کا معنی ہوگا بہتر، کیا معنی لکھا ہے؟ بہتر. یہ معنی ٹھیک ہے؟ نہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ کا وہ پرانا حکم کیا وہ بہتر نہیں ہوتا؟ سمجھ آئی ہے؟ جو حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، کیا حکم وہ بہتر اللہ کا نہیں تھا؟ اللہ کے تو تمام احکام بہتر ہوتے ہیں. یہ معنی کس طرح کر دیے کہ ناتی بخیر منا کے معنی یہ ہے کہ لاتے ہیں ہم بہتر سے اس پہ، جو پہلے حکم تھا وہ بہتر نہیں تھا. معنی کو سمجھیے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں، اپنی تفسیر زاد المسیر میں معنی کرتے ہیں، نات بخیر منہا کے معنی کرتے اسحل منہا، کیا معنی کرتے ہیں؟ اسحل منہا، آسان پہ اس منسوخ شدہ حکم سے عمل کرنے کے اعتبار سے. کیا معنی ہے؟ خیر کے معنی کیا ہے؟ اسحل، آسان. لاتے ہیں ہم آسان حکم اس منسوخ شدہ حکم سے کرنے کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ کرنے کے اعتبار سے. ایک کا مقابلہ دس سے، کیا؟ ایک کا مقابلہ دس سے. اس کے مقابلے میں جو نیا حکم آیا، ایک کا مقابلہ دو سے، یہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے. کیا ہے؟ آسان ہے. نیا حکم آسان، پہلا حکم مشکل. او مصرحا او بمانی وو، او لترقی ہے، او کے معنی وو ہے، ومصرحا اور اس جیسا اجر میں، کیا؟ اس جیسا اجر میں. اجر جو ہے وہی ملتا ہے ایک کا مقابلہ دس سے، جتنا اجر ملتا ہے ابھی کرنے کے اعتبار سے آسانی، مگر اجر و ثواب کے مقابلے میں وہی اجر و ثواب ہے. سمجھا رہے ہیں؟ ام اسلحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی شب اللہ نے اس پہ جو ہے نماز فرض کر دی 50، بار بار جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ نے اس پہ تختیب لائی 45 معاف، 5 کا حکم باقی. آگے سے اللہ نے کیا کہہ دیا؟ میری طرف سے حکم 50 کا، آپ کی امت کریں گے 5 نمازیں، جو 5 کریں گے ان کو ثواب 50 کا ملے گا. تو 50 کے مقابلے میں 5 آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ آسان ہوا، حکم میں عمل کے اعتبار سے آسانی آ گئی، مگر اجر و ثواب کیا ہے؟ وہی. اب اس لیے سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے کہ کیا آج اللہ نے ایک حکم نازل کر دیا، مہینے بعد، دو مہینے بعد، سال بعد اللہ اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، تو کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس حکم کو میں منسوخ کروں گا؟ تو جب منسوخ کرنے کا اللہ کو علم تھا، تو ابتدا سے اللہ نے اس حکم کو کیوں لاگو نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابتدا سے اللہ نے اس حکم کو پہلے سے لاگو نہیں کیا، بعد میں منسوخ کیا، پہلے منسوخ کیا کرتا؟ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ جواب اس کا سمجھیے اور سنیے. نسخہ اللہ کے علم کلی پہ دلالت کرتا ہے. نسا کی چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ اللہ کے علم کلی پہ دلالت کرتا ہے. کیا ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جایا کرتا ہے بیمار ہے, ٹھیک, بیماری ہے شدت زیادہ ہے, ڈاکٹر ان کو تین دوائیاں ایڈوائز کیا کرتے ہیں, یہ تین دوائیاں آپ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کیا کہتا ہے, تین دوائیاں لیں ایک ہفتے مسلسل, یہ تینوں دوائیاں آپ استعمال کریں گے, ہفتہ گزر جائے یہ دوائی ختم, دوسرے ہفتے میں آپ یہ دونوں دوائیاں استعمال کریں گے, دوسرا ہفتہ ختم, اس کے بعد یہ دوسری دوائی ختم, ایک دوائی رہ گئی, آپ اس کو دو مہینے تک مسلسل استعمال کیا کریں گے. تو کیا ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں اس چیز کو بند کروں گا تو ابتدا سے کیوں بند نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس دوائی کو انہوں نے استعمال کرنے کی ان کو مشورہ دیا تو ہفتے کے بعد جو بند کرتا ہے, دو ہفتے کے بعد اس دوائی کو بند کیا کرتا ہے, تو ابتدا سے اس کو کیوں بند نہیں کرتا؟ ابتدا سے جو بند کرے, کیا ضرورت ہے کہ ہفتے کے بعد بند کیا, دو ہفتے کے بعد بند کیا؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے مرض کی شدت زیادہ تھی, ابتدا میں جو دوائیاں دی گئی مرض کی شدت میں تخفیف لانے کے لیے, ڈاکٹر کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے اس کی مرض کی نوعیت, اس کے مرض کی شدت, کہ جس سٹیج پہ یہ ہے اس کو یہ دوائی کیا ہے, یہ دوائی جو تین دوائیاں ہیں اس کی شدت مرض کو کم کرے گی, ٹھیک ہے. 15 دنوں کے مسلسل استعمال سے مرض شدت ختم, اس کے بعد یہ دوائیاں اگر یہ استعمال کرے گا تو بجائے فائدہ پہنچانے کے اس کو تکلیف اور نقصان پہنچے گی, ڈاکٹر کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے. یہ معاملہ اللہ کا بھی ہے کہ نسخہ اللہ کے علم کلی پہ دلالت کرتا ہے, ایک حکم اللہ نافذ کر دیتا ہے, اللہ کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم میرے بندے کے کرنے کے اعتبار سے آسان ہے. وہ مقام اور سٹیج اللہ کو معلوم ہوتی ہے کہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ان کو بجائے آسانی کے یہ مشکل سے دوچار ہوں گے, تو اسی مقام سے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس حکم میں تخفیف کا فیصلہ کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہی معاملہ ہوتا ہے نسخے کا. تو نسخہ کیا ہے اس کو بھی سمجھیے. یہود نسخہ پہ اعتراض کرتی ہے, یہود نسخہ کو نہیں مانتی. دیکھیے اپنے پاس ضروری چیز ہے, نسخہ یہود نہیں مانتی, کہتے ہیں یہود جو نسخہ کے من کرے وہ نسخہ کو نہیں مانتے. کیوں سوال پیدا ہوتا ہے یہود کیوں نسخہ کو نہیں مانتے؟ وجہ یہ جواب یہ, وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نسخہ آ گئی انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کی شریعت منسوخ نہیں ہوتی, تورات ابھی بھی کارآمد ہے, موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی کارآمد ہے, ہم نسخہ کو سرے سے مانتے نہیں ہیں, کہاں سے آیا عیسیٰ اور کہاں سے آئی انجیل؟ تورات موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد عیسیٰ, اس کے بعد انجیل, انجیل میں حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا, انجیل کو ماننے کا. ان لوگوں نے کہا آپ کی شریعت جو ہے انجیل, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی شریعت منسوخ, ابھی ناسخ کیا ہے میری شریعت, اس کو مانو گے؟ انہیں کہا ہم نسخہ کو نہیں مانتے. کیا کیا ہم نسخہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے, ہماری کتابیں ابھی بھی نافذ العمل ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام جب آ گئے حکم ہوا آپ کی شریعت منسوخ, انہوں نے کہا نسخہ تو ہم مانتے نہیں, ہماری شریعت سرے سے منسوخ ہی نہیں ہوتی. جواب اس کا کیا ہے, یہود کو آپ کس چیز پہ قائل کریں گے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو یہود بھی مانتے ہیں ان چیزوں کو, اور ان میں نسخہ کے قائل بھی ہے. آپ پہ تو اعتراض کریں گے نسخہ نہیں مانتے ہم, میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہود بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں, اس میں نسخہ کے قائل ہیں. ایک پہلی بات, یہود اس چیز کو مانتے ہیں کہ ابتدائے دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں اور بھائیوں کے درمیان شادی اور نکاح کرنا کیا تھی؟ کیا تھی؟ جائز تھی. وہی نکاح کیا کراتے تھے بھائی اور بہن کے درمیان شادی. بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہوا. یہود بھی اس نسخ کے قائل ہے, وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح ہے, منسوخ ہو گیا. آگے بات کو سمجھیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا. کیا ہو گیا؟ حکم تھا بیٹے کو ذبح کرنے سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ابھی جس کام کے اس کام کے لیے تیار ہو گئے, اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. حکم کیا تھا؟ حکم کیا تھا؟ بیٹے کے ذبح کرنے کا. منسوخیت اس میں کیا آ گئی؟ بس بیٹے کو ذبح مت کیجیے, یہ نسخہ یہود بھی مانتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہود بھی مانتے ہیں اس کے تورات میں ہی یہ چیز. اسی طرح تورات کے نزول سے پہلے یہود مانا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن دنیا کا کام کرنا حلال تھا. تورات میں یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی. تو یہ نسخہ ہے کہ نہیں؟ یہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ ہے. پہلے پہلے ہفتے کے دن بنی اسرائیل پہ دنیا کا کام ٹھیک تھا, جائز تھا. تورات اتر آئی تو اس میں ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس ٹھہرایا گیا اور دنیا کا کام اس دن میں ان کے لیے حرام ٹھہرایا گیا. یہ نسخہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو. یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ یہ کہتے نسخہ نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی بھی بہن اور بھائی کے درمیان رشتہ کرا سکتے ہو؟ وہ کہتے نہیں. کیوں؟ پہلے تو ہوا ہے. یہ دیکھو منسوخ ہو گیا ہے. نسخہ تو موسم میں بھی آیا کرتا ہے. پہلے پہلے کیا تھا؟ دو تین مہینے چار مہینے پہلے کیا تھا؟ موسم کیسی تھی؟ فروری میں سردی تھی, لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے موٹے موٹے کپڑے پہنے تھے, اوور کوٹ پہنے تھے, چادر اڑے تھے. ابھی کیا ہے؟ ابھی کسی پہ چادر ڈالو آپ سے اڑیں گے. موسم میں جو ہے نسخہ آ گئے. اسی طرح کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات میں نسخہ آتی ہے, پیٹ کے اندر بچے میں نسخہ آتی ہے, مختلف سٹیج میں نسخہ آتی ہے. خون, خون کے بعد گوشت کا لوتلا, اس میں ہڈیا, اس کے بعد روح, اس کے بعد دنیا میں ماں کا دودھ پیتا ہے, ہاں ڈھائی سال کے قریب کے زمانے کا, اس کے بعد بڑھتا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ماں ہے دودھ پینا ٹھیک ہے؟ نہیں, نسخہ آ گئی اس حکم میں. بچپن میں نیکی بوڑھے دین کے سر چلتی ہے, اس کی ریکارڈ میں ڈالی جاتی ہے, گناہ رفع القلم, سمجھا رہی ہے؟ گناہ ختم, اس کے بعد نسخہ. کیا گئی؟ ابھی بالغ ہو گئے, بالغ کے بعد نیکی اور گناہ اپنے اکاؤنٹ میں, یہ نسخے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی ہمارے استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ جب آپ بچے تھے تو شلوار بھی نہیں پہنا کرتے تھے, ابھی بڑے ہو گئے ابھی کیوں پہن رہے ہو؟ نسخہ کو نہیں مانتے تو کوئی کہتے نسخہ کو نہیں مانو, اسے بڑے بڑے پرتوک نہ چاہو, اسے بھی پرتوک بھیجو. تو نسخہ کو تو مانتے ہو نا, کہ اپنے اندر اپنی ذات کے اندر بھی نسخہ مان رہے ہو. پہلے کیا حکم تھا, ابھی کیا حکم ہے؟ پہلے کیا تھے, ابھی کیا تھے؟ تو نسخہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو تو مانو گے. نسخہ تو سب چیزوں میں, سمجھا رہی کہ نہیں آئی؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیات کے تحت اپنی تفسیر قرطبی میں قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ, میرے پاس ہے عربی کی کتاب ہے, ناسخ منسوخ پہ بہترین بحث انہوں نے کیا ہے. اپنے ٹائٹل کتاب کے جو ابتدائی دیباچہ آپ کر دیجئے یا ابتدا جو پیش لفظ ہوتی ہے اس میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بختری کی روایت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہو گئے, دیکھا ایک آدمی لوگوں کو جو ہے بیان کر رہا تھا, نصیحت کر رہا تھا, بیان کر رہا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے امی آدمی ہے, قرآن کو نہیں سمجھنے والا ہے. انہوں نے لوگوں کو کیوں بٹھایا اور کیوں ان کے ساتھ لگائے سامنے لگا؟ اس نے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں ہے, فلاں کا بیٹا ہے, لوگوں کو واعظ اور نصیحت کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا آگے بڑھا. اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں لوگوں کو واعظ کر رہا ہوں, لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں, لوگوں کو بیان کر رہا ہوں. آگے سے اس نے کہا ناسخ اور منسوخ سمجھتے ہو؟ ناسخ اور منسوخ سمجھتے ہو یعنی حاصل معنی کیا؟ قرآن کو جانتے ہو, قرآن کو سمجھتے ہو, قرآن کا علم آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا لا, میرے پاس تو نہیں, میں قرآن کو نہیں جانتا. تو آگے سے اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا تھا تو نصیحت پر قرآن کا ایک نام ہے موعظت, ذکر. آپ قرآن کو سمجھ لیتے, قرآن کو جان لیتے. جب آپ نے قرآن کو نہیں سمجھائے اور لوگوں کو نصیحت کر رہے تو لوگوں کی اصلاح کرنا آپ کی مقصود نہیں ہے, مگر لوگوں البتہ لوگوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا مقصود ہے کہ لوگوں مجھے سمجھو, میں فلاں ابن فلاں ہوں, میں کیا ہوں؟ فلاں ابن فلاں ہوں. اور اس کو جو ہے کیا کہا, اپنے آپ کو بھی ہلاک مت کرو اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالو, آئندہ میں آپ کو ایسا کرتے نہ دیکھوں. ایک سولہ, دوسرا سو کو کبھی نہیں جگا سکتا. ایک سویا دوسرے سو کو کبھی نہیں جگا سکتا. ایک کو جاگنا چاہیے, دوسرا سویا ہو اس کو جگا سکتا ہے. عالم جاہل کی اصلاح کر سکتا ہے, ایک جاہل دوسرے جاہل کی اصلاح کس چیز پہ کرے گا؟ سمجھا رہی ہے؟ تو جس بندے کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, ان تاریکیوں کو مٹانا چاہتا ہوں, دور کرنا چاہتا ہوں, ان سے جو ہے ہمدردانہ اپیل کی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھیے, قرآن کو سمجھیے. قرآن کے سمجھنے کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے, جہاں جاؤ, امریکہ جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, پنجاب جاؤ, پشاور میں رہو, جہاں بھی ہو لوگوں کی اصلاح کرتے جاؤ, کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ قرآن کو پہلے سمجھو, یہ ہماری بنیاد ہے, یہ ہماری کیا ہے, بنیاد ہے, اس کو سمجھو. اس سے ہم مسلمان بنے ہیں, اس سے ہمارا عقیدہ ہے, اس میں ہمارا ایمان ہے, اس کو پہلے سمجھیے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے نسخے کے بارے میں ضرور بتا. آپ پہ یہ اعتراض ہوگا ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے, اس لیے نہیں مانتے, ابھی آپ مولوی بن گئے, ابھی آپ مفتی بن گئے, ابھی آپ کہتے ہیں یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام حلال ہے, یہ کام حرام ہے, یہ کام جائز ہے, یہ کام ناجائز ہے, ابھی یہ باتیں کر رہے ہو. ابھی تک آپ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کر رہے تھے, کیا کیا نہیں کر رہے تھے. ابھی آپ نے جو ہے گیارہویں دی ہے, آپ نے کیا نہیں کر دی ہے, اولیاء کرام کے مزارات پہ جایا کرتے تھے, غلاف چلایا کرتے تھے, ان سے مانگا کرتے تھے, اس پہ جو ہے نذرانے اور شکرانے کیا کرتے تھے, آپ چیلنج کیا کرتے تھے, آپ تیجا کیا کرتے تھے, آپ کل شریف منعقد کیا کرتے تھے. ابھی تک تو آپ یہ کام کر رہے تھے, ابھی ہمیں کس طرح منع کر رہے ہو؟ جواب آپ کا یہ ہوگا کہ میں شریعت کا تابے دار ہوں, میں اللہ کے حکم کا تابے دار ہوں, ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے. میں تو ناسمجھی کی بنا پہ ان کاموں کو دین اور شریعت سمجھ کے جو کر رہا تھا, ابھی مجھے پتا چلا, لہذا میں یہودی نہیں ہوں کہ نسخہ کو نہیں مانتا, اور یہودی نہیں ہوں کہ ضد اور عناد پہ آ کر اللہ کے حکم سے انکار کر بیٹھوں. آپ کے اعتراض کا یہ جواب ہے. آپ بات کریں گے تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے, اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. وہ شیخ فرید و خلپت بہتری گا, اگر آپ چپ رہیں گے کوئی بھی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا. اگر آپ لوگوں کے سامنے بولیں گے تو آپ پہ اعتراض. کچھ بندے اچھے ہوتے ہیں, کس طرح اچھے ہوتے ہیں, نہ کسی کی اچھائی میں دخل اندازی کرتے ہیں اور نہ کسی کی برائی میں. ایک مجمع لگاتا عورتوں کا, ایک بڑھیا اپنے بیٹے کی جو ہے بڑی تعریفیں کر رہی تھی, میرا مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے, نہ کسی کی اچھائی میں دخل اندازی کرتا ہے, نہ کسی کی برائی میں جو ہے دخل اندازی کرتا ہے. اس میں سے ایک ہوشیار اور عاقل عورت جو ہے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا تو مردہ ہے, اس کو دفن کیجئے. اس نے کہا کیا مردہ ہے, کس طرح دفن کروں میں اسے؟ اس نے کہا ایک بندہ جب زندہ ہوتا ہے یا تو کسی کی اچھائی میں ہوگا یا کسی کی برائی میں ہوگا, جب آپ کا یہ بیٹا نہ کسی کی اچھائی میں نہ کسی کی برائی میں تو یہ تو کیا ہے, یہ تو مردہ ہے, اس کو دفن کرو. آگے سے بڑھیا خاموش ہو گئی. تو کوئی کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار فلاں جو بہت اچھا آدمی ہے کہ بچہ ناست غم نہ پاسے, کبھی اس کو اردو میں نہیں بول سکتا یہ معافی زمین اچھی ہے, بچہ ناست غم نہ پاسے دیر خسڑے دے کرانو دیر خسڑے دے. تو بے سے تو بانی بے سو کی شریعت اللہ کے حکم کو چھپاتا ہے, اللہ کے حکم کا مخالف ہے, لعنت کا مستحق ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ اچھا بندہ, یہ کسے اچھائی ہے جو شریعت سے مخالفت پہ ابھار رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, آیا تو نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات ہے. یہ جو ما سبقا مضامین پہ اعتراضات پہ تنویر ہے روشنی ڈال رہی ہے اس جملے میں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف برائی کی نسبت مت کیجیے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, آیا تو نہیں جانتا کہ اللہ آپ پہ کے تباہ کرنے پہ قادر ذات ہے. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت جادوگر کی مت کیجیے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, فرشتوں کی طرف جادو کی نسبت مت کیجیے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اسی طرح چوتھا اعتراض پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بے ادبی کے الفاظ مت کہیے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اسی طرح پانچواں نسخ پہ اعتراض مت کیجیے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا اپنے آپ کو غارت اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کے مترادف ہے. زندگی نے وفا کر دی, انشاءاللہ آئندہ کے اسباق میں آپ کے سامنے اور مسائل رکھے جائیں گے. کل جو چھٹی ہے اتوار کا دن ہے, چھٹی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس ٹائم جو ہم نے مغرب سے عشاء کا وقت قرآن کے لیے دیا ہے ہم اس کو جو ہے